Ağan kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, sol toprağı kanla tutuştursam. Henüz 19'umda, gencecik bir fidan, filizlendi, filizlendi, filizlendi dağlarda. Katıldı kervanına, dağlarda konuşanları ve okudu özgürlük, özgürlük türküsünü, türküsünü. Katıldı kervanına, dağlarda konuşanlar ve okudu özgürlük, özgürlük türküsünü. Silahları saz ettiler, kurşunları birer nota, kanları kalanlar için türkü oldu dağlarda. Güneşin doğduğu bu sabah, şehadet yolcularının. Güneşin doğduğu bu sabah, şehadet yolcularının. Daha gün okunsun bugün, özgürlük türküleri, türküsü. Parladı iman ateşi, söndü zalimin güneşi, bir yiğit daha katıldı özgürlük korosuna. Silahları saz ettiler, kurşunları birer nota, kanları kalanlar için muştu oldu dağlarda. Parladı iman ateşi, söndü zalimin güneşi, bir yiğit daha katıldı özgürlük korosuna. Silahları saz ettiler, kurşunları birer nota, kanları kalanlar için muştu oldu dağlarda. Parladı iman ateşi, söndü zalimin güneşi, bir yiğit daha katıldı özgürlük korosuna. Silahları saz ettiler, kurşunları birer nota, kanları kalanlar için muştu oldu.